suzi ye oko kaka ke kotalanga na miso utana bima boloko ni suzi ye olinga kake tokutana na ebitina bolingo suzi ye oko kaka te kobandelanga isonyo oko banga kane soni ya fami na ngayo toma be osalanga yo Bolingo suzie, osundo linga na pasi ya boloko. Oke iko kumba zemi na mondeleo. Oh suzio. Boloko, obali mondele.